Swinging Ivorys, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 lutego i 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie połączymy się z Sejmem, gdzie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie ministra sprawiedliwości. Powiemy też o luce w systemie, która pozwala pracodawcy oglądać nasze zeznanie podatkowe i o problemach osób chorych na cukrzycę, których nie stać na nowoczesne terapie. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem złożonym przez klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. I od razu łączymy się z Wiejską. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dlaczego politycy opozycji chcą odwołania szefa resortu sprawiedliwości? Z kilku powodów. Upolitycznienie KRS, zamach na niezależność Trybunału Konstytucyjnego, a także doprowadzenie do zwolnienia wielu prezesów i wiceprezesów sądów. I paraliż prokuratury to są te najważniejsze zarzuty, jakie opozycja kieruje pod adresem ministra sprawiedliwości. Jesteście ministerstwem kłamstwa i propagandy. Za co się nie weźmiecie, to zepsujecie. Zepsuliście ustawę o IPN-ie, zepsuliście nasze relacje z Komisją Europejską. Zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości zastosowaliście leninowską zasadę kadry są najważniejsze. Tak mówił poseł Platformy i były minister sprawiedliwości Borys Budka. Ministra Zbigniewa Ziobry bronił jeden z jego zastępców, Patryk Jaki. Państwo możecie sobie z Platformy Obywatelskiej krzyczeć, co sobie tylko wyobrażacie, ale we wszystkich danych, które są porównywalne i uznawane na świecie, wymiar sprawiedliwości przeszedł nieprawdopodobną reformę. A w tej chwili na sejmową mównicę wszedł premier Mateusz Morawiecki. Też postanowił zabrać głos i będzie bronił ministra Zbigniewa Ziobry. Ja tylko przypomnę, że wniosek opozycji ma negatywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. To była z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. A w serwisie kolejne tematy. Wystarczą podstawowe dane, czyli PESEL albo NIP, łączny dochód za poprzedni rok, żeby nasz pracodawca miał dostęp do wszelkich danych zawartych, wydawałoby się, poufnym dokumencie, jakim jest nasz e-PIT. A wszystko przez lukę w systemie, tłumaczy Andrzej Marczak, doradca podatkowy z Krajowej Rady Doradców. Szefowie bez naszej wiedzy mogą sprawdzić, ile zarabiają mąż czy żona, albo czy mamy inne źródła dochodów. Jeżeli w 2018 roku podatnik miał innych też pracodawców, czyli dorabiał sobie na boku, o czym nie poinformował, no to faktycznie, mając tylko jedne dane, ona pozwala, ta informacja, wejść w to zeznanie i zobaczyć, czy mamy do czynienia z pracownikiem, który również poza naszą pracą dorabia sobie. Pracujemy nad ulepszeniem systemu. Tak na tę informację odpowiada rzecznik resortu finansów Paweł Jurek. W najbliższym czasie będziemy mieć ten dodatkowy mechanizm zabezpieczający, także taki mechanizm związany z pewną autokontrolą, tak aby każdy mógł tutaj podejrzeć, każdy sam. Czy na przykład ktoś przed nim, albo po nim, albo w takim czasie, kiedy on nie logował się do systemu, próbował tam zajrzeć i dokonać jakiejś modyfikacji. Od kilku dni, przypomnijmy, dostępna jest usługa Twój e-PIT. Urząd Skarbowy przygotował zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Jeżeli podatnik nic nie będzie chciał zmienić, może to zaakceptować i wysłać. Jeżeli będzie chciał na przykład skorzystać z ulg, musi to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. Chorzy na cukrzycę wydają co miesiąc na leki nawet 300 zł. Wielu z nich nie stać na nowoczesne terapie, które nie są refundowane. Takie są wnioski z ankiety, którą przeprowadziło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wśród ponad 700 pacjentów. Więcej szczegółów w relacji Joanny Stankiewicz. Chorzy na cukrzycę mają często choroby współistniejące i wydatki na leki stanowią znaczną część ich domowego budżetu, mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dla ponad połowy wszystkie wydatki związane z cukrzycą stanowią ponad 10% domowego budżetu. Lekarze od wielu lat zabiegają o refundację nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych, które są dostępne niemal w całej Europie, mówi dr Przemysław Witek, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego. Mam tutaj na myśli przede wszystkim leki inkretynowe, które pozwalają na uniknięcie albo opóźnienie terapii insuliną i te leki niestety w Polsce nie są refundowane, no i prowadzą do ogromnych wydatków w budżecie pacjentów chorych na cukrzycę. Nowoczesna terapia lekami inkretynowymi to dodatkowy wydatek dla pacjenta na poziomie od 100 do 800 zł miesięcznie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Moskwie sprzedano autograf Michaiła Gorbaczowa za rekordową kwotę. Ktoś zapłacił za niego na aukcji 12 milionów rubli, czyli około 160 tysięcy euro. Dokładniej to jest nietypowy obraz, który przedstawia napisane po rosyjsku czarnymi drukowanymi literami słowo przepraszam i podpis byłego polityka naniesiony czerwonym flamastrem. Maciej Jastrzębski. Niezwykła jest historia powstania obrazu. W 2009 roku na jednym z wykładów Michaiła Gorbaczowa pojawił się student Moskiewskiego Uniwersytetu i poprosił o autograf na białym płótnie. Chciał, żeby polityk coś narysował obok podpisu, ale Gorbaczow miał odpowiedzieć: sam narysuj, na pewno wystarczy ci fantazji. Student niczego nie narysował, ale wielkimi czarnymi literami po rosyjsku napisał słowo przepraszam. Michaił Gorbaczow był ostatnim przywódcą nieistniejącego już Związku Radzieckiego. Zajmował najpierw urząd pierwszego sekretarza partii komunistycznej, a później był jedynym w historii ZSRR prezydentem tego państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na termometrach w Augustowie będzie 0, ale już w Warszawie 5 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 8. Tej nocy przelotne opady deszczu w górach i na północnym wschodzie, także śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się. Chodź przytul się. Cicho, ktoś idzie. Tu jesteś, co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival. 21. bielska zadymka jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor Grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy kontynuować temat dotyczący polskiej polityki zagranicznej. W poprzednim programie żeśmy rozmawiali o budowaniu struktur MSZ-u w II RP, a dziś chciałbym porozmawiać o polskiej polityce zagranicznej w II Rzeczpospolitej. Listopada stał się możliwy dzięki wcześniejszym zabiegom polskich polityków u przywódców zwycięskich mocarstw. Przykładem może być tu lobbying na rzecz powstania niepodległej Polski z dostępem do morza, jaki u prezydenta Wilsona uprawiał Ignacy Jan Paderewski. To był pierwszy sukces dyplomacji jeszcze bez państwa. Teraz, już mając rodzące się struktury, trzeba było szybko przygotować się do udziału w rokowaniach z pokonanymi mocarstwami, jednocześnie zszywając Polskę z terenów należących do niedawna do trzech różnych organizmów państwowych. Do tego wszystkiego zamieszkane były one także przez mniejszości narodowe albo ludność, która miała nieokreśloną tożsamość. Powstania śląskie, a zwłaszcza wojna polsko-bolszewicka, to najbardziej burzliwe etapy tego, co dziś w historiografii nazywa się ustaleniem granic. Ułożenia wymagały także relacje z narodami litewskim czy ukraińskim. Jednak tym, co przede wszystkim miało określać pozycję Polski w międzywojniu, był swoisty klincz, położenie pomiędzy na razie zdemilitaryzowanymi nowymi Niemcami i Rosją, teraz już bolszewicką, które w ciągu kilku lat potrafiły nawiązać niezwykle groźną w skutkach dla Polski współpracę gospodarczą, a później wojskową. Polska musiała na to odpowiedzieć umacnianiem własnej podmiotowej pozycji w stosunkach międzynarodowych i poszukiwaniem sojuszy. Do studia zaprosiłem pana profesora Marka Kornata. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. I w studio w Krakowie pana profesora Mariusza Wołosa. Witam pana. Witam. Panowie, na wstępie, co kształtuje tą polską politykę zagraniczną w 18 roku? Wszystko brało się przekonania, że między Niemcami a Rosją, chociaż te państwa zostały na jakiś czas osłabione, że między tymi państwami nie ma miejsca na Polskę małą, słabą. I tu trzeba powiedzieć od razu, że określenie rok 18 jest nieco sztuczne. To jest punkt w procesie. Trzeba powiedzieć, że pomimo drastycznych różnic w zapatrywaniach na przyszłość Polski między Piłsudskim a Romanem Dmowskim, istniała pełna zgoda co do potrzeby silnej, znaczącej Polski w stosunkach międzynarodowych i istniało przekonanie, że należy wykorzystać szczególny okres koniunktury międzynarodowej. Jest oczywiście między nimi zasadnicza różnica co do ustosunkowania do Ukrainy i co do ustosunkowania do kwestii ułożenia stosunków Polski z narodami Europy Wschodniej. To jest zasadnicza oś sporu. Trzeba jednak pamiętać, iż tak się to rozegrało wszystko, że Roman Dmowski wraz z Paderewskim od pewnego momentu miał decydujący głos na konferencji pokojowej, a więc w przedmiocie granic na zachodzie i na północy, a Józef Piłsudski siłą rzeczy, nie pytając o przepisy konstytucyjne, tylko siłą rzeczy przejął ster polityki wschodniej. Jeżeli przyjrzymy się instrukcjom, jakie naczelnik państwa, tymczasowy wówczas jeszcze, końcem listopada 1918 roku dyktuje swoim adiutantom w Belwederze, to są instrukcje dotyczące zarówno uporządkowania spraw wewnątrz Polski, jak i na arenie międzynarodowej. On je dyktuje z myślą o wysłaniu do Paryża delegacji. To okazuje się, że jego wizja granicy zachodniej jest identyczna albo niemal identyczna z wizją Romana Dmowskiego. Tu nie ma żadnych rozbieżności. Co więcej, jeżeli chodzi o granicę wschodnią, to też nie można powiedzieć tak, że Dmowski był jakimś takim ortodoksyjnym zwolennikiem inkorporacji, nie dopuszczał myśli federalistycznej. Oczywiście, że dopuszczał. Chociażby na odcinku litewskim. Faktycznie inaczej patrzyli na sprawy ukraińskie, ale wracając do Piłsudskiego, to bardzo przemawia do mnie to, co już w literaturze funkcjonuje, że on i jego ludzie traktowali koncepcję federacyjną, ułożenia się z państwami, z narodami mieszkającymi na wschód od nas, między Polską a Rosją, jako plan maksimum. Natomiast jeżeli on nie wyjdzie, to miał plan minimum. I ten plan minimum był bardzo zbieżny z koncepcją inkorporacyjną Romana Dmowskiego. To są te momenty dziejów bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ważne, kiedy działania obu tych polityków bywają zbieżne w sprawach zasadniczych i za to należy im się wielka chwała. To chciałbym panów jeszcze zapytać, bo jest trzeci człowiek, który odgrywa dosyć istotną rolę w tym momencie. Wydaje mi się, że niedoceniana jest rola Paderewskiego w zaangażowaniu Amerykanów w sprawy powstania, odzyskania niepodległości. Czy panowie byliby skłonni, że tak powiem, tego Paderewskiego do tego duetu w jakiś sposób dopisać? No w końcu on i zostaje tym, on był takim zwornikiem, dzięki chyba marszałkowi Piłsudskiemu, tych podziałów, które były na początku, dosyć istotne. No, z pewnością odegrał znaczącą rolę jako szef rządu, który był de facto rządem jedności narodowej, chociaż takiego oczywiście określenia nie używał, nie miał tego na pieczątce. To jest fakt. Kiedy natomiast zastanawiam się nad wkładem Paderewskiego do polskiej myśli politycznej w odniesieniu do stosunków międzynarodowych, to wydaje mi się, że nie można stawiać jednak tej postaci skądinąd bardzo zasłużonej na poziomie porównywalnym z Piłsudskim i Dmowskim, ale dwie zasługi Paderewskiego z okresu Wielkiej Wojny oraz konferencji pokojowej trzeba podnieść. Jedna to jest to, co już pan powiedział, mianowicie bez jego kontaktów z rządem amerykańskim, a przede wszystkim z Hausem, nie byłoby zapewne tak korzystnej interwencji amerykańskiej w sprawę polską. I po drugie, trzeba tu wspomnieć o dużym znaczeniu Paderewskiego na konferencji pokojowej, gdzie równoważył on negatywne oddźwięki akcji Dmowskiego, bo Dmowski cały czas mówił o silnym państwie polskim jako narodowym, mającym być komponentem europejskiej równowagi sił. Dmowski nie używa pojęcia samostanowienie narodów. Właściwie go nie zna. W swoim języku oczywiście. Paderewski odegrał tu pozytywną rolę. Ułatwił kontakt dyplomacji amerykańskiej, rządu amerykańskiego z kwestią polską jako taką. Nadał pewien konkret tutaj sprawie polskiej w Waszyngtonie, chociażby wręczając memoriał o potrzebie stworzenia Polski Wilsonowi, memoriał o potrzebie stworzenia Polski jako Stanów Zjednoczonych Europy, cokolwiek to nie oznacza. To jest utopia oczywiście, ale taką taktyką się posługiwał. Niemniej, jak dowiódł ostatnio profesor Biskupski swoją książką o dyplomacji amerykańskiej w czasie Wielkiej Wojny, decyzja zaangażowania w sprawę polską nie miała związku z akcją Paderewskiego. Akcja Paderewskiego dopomogła, nie spowodowała tego. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch kwestiach. Otóż Roman Dmowski miał pretensje do Paderewskiego po konferencji pokojowej, że zgodził się na podpisanie bez oporu właściwie większego małego traktatu wersalskiego i że zgodził się na podpisanie niekorzystnego układu w kwestii Gdańska w listopadzie 1920 roku. I teraz pytanie oczywiście, czy gdyby Dmowski wtedy kierował dyplomacją polską, a w każdym razie delegacją w Paryżu, to osiągnąłby więcej. No, moim zdaniem nie za bardzo, ale Roman Dmowski z pewnością reprezentował bardziej nieustępliwy kurs polityce polskiej i to spowodowało też między nim a Paderewskim pewne rozdźwięki. Panie profesorze, czy chciałby pan coś dopowiedzieć do kwestii? Trzeba uwzględnić przede wszystkim to, że Ignacy Jan Paderewski był wówczas najbardziej rozpoznawalnym na świecie Polakiem. Tak. Wcale to nie był ani Józef Piłsudski, ani Roman Dmowski, ani nikt inny, tylko właśnie Ignacy Jan Paderewski. To dawało mu dostęp do głów koronowanych, mówiąc oględnie, z czego potrafił korzystać. Druga sprawa. Mówił mój kolega o stosunku Romana Dmowskiego do Ignacego Jana Paderewskiego. Ja powiem kilka słów o stosunku Józefa Piłsudskiego do Paderewskiego. Kiedy obaj panowie spotkali się po raz pierwszy w życiu na początku roku 1919, adiutanci zapytali Piłsudskiego, jakie wrażenie. Ja nie wiem, na ile ten przekaz jest zgodny z prawdą, bo to jest przekaz pamiętnikarski, późniejszy, ale odpowiedź była mniej więcej taka. Gorący, żarliwy patriotyzm zamknięty w głowie dziecka. Tak. I teraz, no to jest jednak, Piłsudski doskonale wiedział, że on sobie jest w stanie Paderewskiego winąć wokół palca. Cenił na pewno u Paderewskiego to, że Paderewski był bliższy koncepcjom federacyjnym jako człowiek wychowany i pochodzący z Kresów, czyli tutaj był akurat bliższy w poglądach Piłsudskiemu niż Dmowskiemu. Natomiast ja się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą. W poprzedniej audycji wymieniłem nazwisko Czesława Świrskiego. Otóż Czesław Świrski został oddelegowany przez Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, wtedy wiosną 1919 roku jako oficer ordynansowy do Padereckiego. I razem z nim pojechał do Paryża. My wiemy, że Piłsudski miał taki zwyczaj obstawiania osób, które, do których miał jednak pewne podejrzenia co do ich nawet nielojalności, bo to nie ten poziom, ale po prostu pilnowania takich osób. Mogę podejrzewać, że właśnie Czesław Świrski służył jako taka, przepraszam, przyzwoitka Piłsudskiego. Chyba określane mademoiselle. Tak, mademoiselle Piłsudskiego. Oni się zresztą świetnie dogadywali, tak. Paderewski ze Świrskim. I z panią Paderewską. Doskonale też, ale coś w tym było. To też pokazuje, że Piłsudski pobłażliwie patrzył na Paderewskiego. On go tolerował, ale wiedział, że to nie jest gracz na scenie politycznej i w zderzeniu z tymi doświadczonymi politykami, takimi jak Georges Clemenceau, David Lloyd George, nawet Wilson, to jego szanse nie są nadmiernie duże. Panowie, a teraz mam takie pytanie, które jak gdyby chyba stanowi istotę tej polskiej polityki zagranicznej w tym dwudziestoleciu. Dlaczego po powstaniu państwa polskiego z tych zwycięskich państw, mocarstw, jedynie Polska jest w stanie, że tak powiem, nawiązać i nawiązuje kontakt z Francją. Dlaczego Anglia nie ma interesu w państwie polskim? No oczywiście Stany Zjednoczone wycofują się z polityki międzynarodowej, izolacjonizm trwa. Czy to jest czymś powodowane interesami, biznesem jakimś tych mocarstw? To jest powodowane wizją ładu w Europie, a ta wizja była różna, zasadniczo sprzeczna poglądach kierownictwa w Paryżu i w Londynie. Brytyjska polityka zagraniczna opierała się o zasadę tak rozumianej równowagi sił, aby Niemcy nie zostały nadmiernie pokrzywdzone, a francuska właśnie zmierzała do tego, francuska racja stanu, aby sprawić, iż Niemcy zostaną właśnie osłabione. Osłabione po to, by nie mogły dochodzić siłą rewanżu skutecznie i szybko. I stąd naturalna była zbieżność w podejściu do Niemiec pomiędzy rządem polskim, kierownictwem polskim a francuskim. Natomiast tej zbieżności nie mogło być pomiędzy Warszawą a Londynem. Kiedy zaś chodzi o Rosję, sytuacja się przekształca w jeszcze bardziej skomplikowaną, bo obydwa te mocarstwa, zresztą i Stany Zjednoczone również, a i Włochy także, nie opowiadały się za potrzebą przyłączenia do Polski jakichkolwiek ziem wschodnich, do których Polska zgłosiła pretensje. Także potwierdzi się potem słynne stwierdzenie Józefa Piłsudskiego, że przeciwko Niemcom można pozyskać sojuszników, przeciwko Rosji Polska takich szans nie ma. To wynika z takiej, a nie innej percepcji, czy też rozumienia równowagi sił przez zwycięskie mocarstwa. Obóz, w każdym razie Antanty, szybko się rozpadł. Jeszcze właściwie na konferencji pokojowej, bo widać tu już odmienną politykę tych mocarstw. Proszę się wczuć w rolę Francuzów na chwilę, już wówczas na konferencji. Oni bardzo chcą mieć po drugiej stronie Niemiec, tam na wschodzie sojusznika. Tego sojusznika mieli go przez ćwierć wieku, to była Rosja carska, przy całej niesamowitości tego sojuszu, że przecież Republika Francuska, ostoja demokracji, znalazła wspólny język z caratem i to jeszcze w czasach Aleksandra III, kiedy podpisano umowy sojusznicze, łącznie z konwencją wojskową. I nagle tego sojusznika na wschodzie zabrakło, a ktoś musi nam przecież pomagać, nam Francuzom, na wypadek, kiedy Niemcy znowu chcieliby odzyskać, nie wiem, Alzację, Lotaryngię, zacząć kolejną wojnę. I tu pojawia się Polska. Przy czym to nie jest wcale takie proste i łatwe, jak nam się wydaje, bo Francuzi, zwłaszcza wojskowi, nawet marszałek Foch, a może przede wszystkim marszałek Foch, wcale nie patrzyli na polskiego sojusznika z jakimś nadmiernym entuzjazmem. To był od początku trudny sojusz, nawet wtedy, kiedy on jeszcze nie był podpisany. Od początku też myślano, żeby jednak stworzyć pewną kombinację z innymi państwami, tymi, jak to mówiono, małymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Polskę też zaliczano w Paryżu do grupy tych małych państw. No więc gdyby nie było Rosji, to można by było stworzyć takie, prawda, taki układ sojuszniczy: Francja z jednej strony, a z drugiej strony Polska, Czechosłowacja, Rumunia, może Królestwo SHS, może ktoś jeszcze. To się nazywa le système de sécurité française en Europe centrale w języku francuskim i to jest pewna wytyczna. Z tego nic potem nie wychodzi, ale to jest to, o czym powiedział kolega. My na pewno mogliśmy liczyć na wsparcie Francuzów w każdym przypadku chęci osłabienia Niemiec. Co więcej, Francuzi patrzyli przychylnym okiem na to, co się nazywa fakt dokonany, typu wybuch Powstania Wielkopolskiego, Powstania Śląskie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy na wschodzie, to tutaj już stopień delikatności był dużo, dużo większy. I niedwuznacznie sugerowano, żeby Polska jednak nie wychodziła poza granice. Wtedy mówiono etnograficzne, tak naprawdę sprowadzano to do granic Królestwa Polskiego, wiedząc, że na takie granice Królestwa Polskiego zgodzi się Rosja niebolszewicka, w odrodzenie której Francuzi bardzo głęboko wierzyli, na pewno aż po rok 1920, kiedy ostatnie eszelony oddziałów generała Piotra Wrangla wycofały się z Krymu, a w okresie paryskiej konferencji pokojowej wierzyli w to bardzo głęboko. Białe plamy. Po tej emocjonalnym w pierwszych latach powojennych, po pierwszej wojnie światowej, traktowaniu Francuzów jako przyjaciół, czy ich postępowanie w stosunku do Polski, ich działalność ich przedstawicieli w Polsce, nie wpływa na takie oziębienie ze strony polityków w Polsce tej emocji do Francuzów, a z drugiej strony oczywiście dynamika tego, co się dzieje w Europie, że w końcu dochodzi do sytuacji takiej, że Francuzi dochodzą do dorozumienia z Niemcami niestety. No tak, tak było niestety. Myślę, że trzeba powiedzieć o rozejściu się dróg Polski i Francji w połowie lat 20. Moment ten oczywiście symbolizuje Locarno, o czym wiadomo. Problem polegał na tym, jak myślę, że rząd francuski uzyskał w Locarno dwa cele. Zdobył, właściwie to tak trzeba powiedzieć, zdobył porozumienie o nieagresji z Niemcami, bo to było, Pakt Reński to jest porozumienie, tak, o nieagresji z Niemcami. I zdobył gwarancję brytyjską, bo gwarancja włoska jest, powiedzmy sobie otwarcie, teoretyczna w zasadzie. Natomiast gwarancja brytyjska to jest po prostu zapewnienie pomocy Wielkiej Brytanii, Imperium Brytyjskiego, tak jak ta pomoc przyszła w 1914 roku. I w tych warunkach rząd francuski stanął na stanowisku, iż należy to wybrać kosztem sojuszników wschodnich. Rzecz jasna, nie wypowiadając sojuszów z Polską i innymi krajami, czy z Czechosłowacją konkretnie, bo to byłaby wtedy porozumienia mocy. Nie wypowiadać tych sojuszów, natomiast zostawić je jako czynnik polityki i dyplomacji, ale uchwycić się porozumienia z Niemcami i pracować dla pojednania z Niemcami. I to się wydawało, że będzie działać. Panie profesorze, taka jest, była kwestia, że odzyskają pieniądze Francuzi? No, między innymi była kwestia spłaty niemieckich reparacji. To jest fakt, ale przede wszystkim ja mam wrażenie takie, iż kierownictwo Francji, a przede wszystkim twórca polityki zagranicznej Francji, to znaczy Aristide Briand, wierzył w możliwość rzeczywistego pojednania z Niemcami. Pojednanie niemiecko-francuskie, czy też francusko-niemieckie rozwiązywałoby wielki problem bezpieczeństwa Francji, bo któż by mógł jej zagrozić? I wydawało się przez kilka lat, że to działa, a jednak zakończyło się katastrofalną klęską. Dlaczego tak było, pewnie nie opowiemy w tej audycji, z racji do bardzo szerokiego jednak tematu. Jest w ogóle pytanie, czy warunka demokracji, która jest ustrojem francuskim, inną politykę dałoby się prowadzić w tamtym czasie. Byli dysydenci wśród polityków francuskich, którzy krytykowali to, co robił rząd. Ale czy coś z tego by wynikało, gdyby doszli do władzy, nie wiem. Wydaje mi się więc, że, bo do tego zmierzam, rozejście się dróg Warszawa-Paryż albo Paryż-Warszawa stało się po prostu nieuniknione. Reakcja polska była taka, że trzeba przeprowadzić rekonstrukcję polskiej polityki zagranicznej. Zrobił to oczywiście marszałek Piłsudski. Pamiętajmy, że zamach majowy dzieli od Locarno zaledwie 8 miesięcy. Ja dodam jeszcze trochę inną perspektywę do tego, co już zostało powiedziane. Przede wszystkim w Polsce bardzo szybko się zorientowano, że Francuzi traktują Rzeczpospolitą jako sojusznika zastępczego. To było widać i po polityce tej wielkiej, i po zachowaniu przedstawicieli Francji, i tych mundurowych, i tych cywilnych. No, konflikt z francuską misją wojskową, tak, kierowaną wówczas przez generała Henri Nissela, konflikt Józefa Piłsudskiego i jego otoczenia, a to jest przecież rok 1921, jest tutaj tego przykładem, nie jedynym. Ten briandyzm jest niezwykle dla nas niebezpieczny, dlatego że w zasadzie można by było zaryzykować twierdzenie, że Francuzi kupują sobie dobre stosunki z Niemcami, płacąc za to polskimi wekslami i czeskimi wekslami. I to jest już rok 1924, to znaczy politykę, którą później określa się jako briandyzm, zbliżenia z Niemcami, gdzie po drugiej stronie jest wybitny polityk, bardzo, bardzo ważny dla tamtejszych czasów, Gustav Stresemann. Tak naprawdę zaczął nie Briand, tylko Edouard Herriot jako premier i minister spraw zagranicznych po wygranych wyborach w maju 1924 roku i to się pogłębia. Przy czym tu jeszcze jeden jest element. Francuzi idą tutaj w ślad za Brytyjczykami. Oni idą oczywiście w tym dalej, bo rzeczywiście ludzie tacy jak Briand, jak Herriot, jak jego otoczenie polityczne, oni głęboko wierzą, że pojednanie z Niemcami jest możliwe. My dzisiaj wiemy, że na tamte czasy było ono niemożliwe. Zresztą to już wiedziano po śmierci, przedwczesnej śmierci Gustawa Stresemanna, kiedy przygotowywano jego zapiski, które wydano po francusku, ale po pewnych wahaniach, bo z lektury wynikało, że on traktował owo pojednanie z Francuzami dosyć instrumentalnie, chcąc tak naprawdę doprowadzić do rewizji postanowień Traktatu Wersalskiego. I w tym wszystkim Polska jest no, takim przegranym. Tam chodzi o interesy mocarstw Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a my jesteśmy gdzieś w drugim szeregu. I jeszcze jedną rzecz dodam, ona może nawet lepiej obrazuje to wszystko, nawet niż Locarno, bo w Locarno to praktycznie nas nie ma, ale jest zagadnienie tak zwanego Locarna Wschodniego. Co to znaczy? Strona polska w zasadzie już w roku 1926 podejmuje zabiegi, w Paryżu przede wszystkim, ażeby za już planowaną, bo o tym się coraz głośniej mówi, wcześniejszą ewakuację stref nadreńskich przez wojska okupacyjne francuskie i belgijskie, no Niemcy dali coś w zamian. Tym czymś miała być gwarancja nienaruszalności granicy polsko-niemieckiej. I te zabiegi trwają w latach 27, 28, 29. One mają też swój wymiar wojskowy, ale ja już tu nie chcę wchodzić w szczegóły. Francuzi nam odmawiają tego. Bo to nie my mogliśmy na Niemcach to wymusić, to mogli zrobić tylko oni, oni i Brytyjczycy. Usłyszeliśmy zdecydowane nie, co spowodowało, że sojusz polsko-francuski zaczął tracić jeszcze bardziej na wartości w drugiej połowie lat 20., już nie mówiąc o próbach zmiękczenia, może to jest to słowo, może nieładne, ale oddające sens konwencji wojskowej ze strony francuskiej, na co się Piłsudski absolutnie nie zgodził. Panie profesorze, ale czy rapallo, czyli próba dorozumienia między Niemcami a Rosją sowiecką, jak gdyby nie wpływa, nie determinuje tej polityki z jednej strony zagranicznej, polityki europejskiej, a z drugiej strony polskiej polityki zagranicznej? To kieruję do pana profesora Wołosa. Na pewno w jakimś sensie tak jest, dlatego że od roku 1922 toczy się wielka gra, kto przeciągnie Niemcy na swoją stronę. Czy zrobią to państwa, mocarstwa, które traktowane są jako filary porządku wersalskiego ze wskazaniem na Wielką Brytanię i zwłaszcza Francję, bo ona jest tu bardziej zagrożona. Czy zrobi to Rosja sowiecka, za chwilę już Związek Sowiecki. I ta przepychanka trwa. Beneficjentem tego są oczywiście Niemcy, bo jeżeli się przyjrzymy, no to się okazuje, że z każdej strony ktoś do nich rękę wyciąga. To prawda, że gdzieś źródła tego są także i w Rapallo, ale to nie są jedyne źródła. Tak. Mówiliśmy już i to trzeba przypomnieć. Po pierwsze, wiarę środowisk, części przynajmniej decydentów francuskich w to, że pojednanie jest możliwe, że nie dojdzie do tak okrutnej, potwornej wojny. Przecież Francja straciła na I wojnie światowej najwięcej, jeżeli chodzi o mocarstwa europejskie. Osłabiona była gospodarka, osłabione było społeczeństwo. To było pod glebie pacyfizmu i w ten pacyfizm, briandyzm doskonale się wpisywał. Nastroje społeczne były Briandowi, jego polityce we Francji przeważnie bardzo, bardzo przychylne. No a z drugiej strony tam jeszcze dochodził czynnik ekonomiczny, to Brytyjczycy z kolei podnosili, także Amerykanie. To są plany Dawsa, potem Younga. Tak. Zróbmy coś z gospodarką niemiecką, żeby ona wyszła z kryzysu, bo jak wyjdzie z kryzysu, to wtedy Niemcy będą w stanie spłacić reparacje, kiedy oni od samego początku, od SPA mówili od 1920 roku, że oni nie są w stanie spłacić tych reparacji, ich nie spłacali. I czasowo nie spłacali. Tak, więc właśnie o to chodzi. Tutaj jest gra bardzo wielu czynników, ale ten, który podniósł pan redaktor, to znaczy owo przeciąganie Niemiec niczym liny w jedną stronę między Paryżem, Londynem, z drugiej strony Moskwą, na pewno swoją rolę tutaj też odgrywało. Panie profesorze? No, myślę przede wszystkim, że Rapallo miało dla Polski ten skutek, iż wprawdzie nie przynosiło natychmiast zagrożenia bytu państwowego, natomiast samo przez się, samo przez swoje zaistnienie sprawiło, że dopóki było w mocy, to właściwie daremne były wszelkie usiłowania dyplomacji polskiej, aby poprawić stosunki czy to ze wschodnim sąsiadem, czy to z zachodnim. Ponieważ Rapallo jako układ wprawdzie nie zakładało sojuszu antypolskiego, ani też właściwie nie miało konkretnych klauzul wojskowych nadających mu rangę przymierza, o czym wiemy dzisiaj, to jednak towarzyszyła mu niepisana klauzula niezawierania z Polską żadnych układów mających stabilizować jej położenie. W związku z powyższym było to porozumienie niezwykle dotkliwie niekorzystne dla Polski. No i oczywiście dyplomacja polska nie mogła mu w żaden sposób przeciwdziałać. Kiedy mówimy oczywiście o sojuszu polsko-francuskim, o którym już tyle napisano, trzeba by dodać, jak sądzę, jeszcze taki element dla jasności obrazu w oczach słuchaczy naszych, a mianowicie od roku 1925, kiedy nadchodziło Rapallo, wygasły jakiekolwiek wojskowe rozmowy sztabowe dotyczące przyszłej wojny koalicyjnej, oczywiście obronnej, przeciwko Niemcom. Właściwie następne rozmowy dopiero przeprowadzono w 1939 roku, chyba że wspomnimy rozmowy z 1936, rokowania z 1936. Zresztą trudno je nazwać pełni sztabowymi, nie sporządzono protokołów, ale mniejsza o to. W każdym razie chodzi mi o sprawienie przez Locarno. Locarno sprawiło, że sojusz pod względem wojskowym bardzo dotkliwie ucierpiał polsko-francuski. Mimo, jak słusznie powiedział kolega, nie doszło do modyfikacji konwencji wojskowej, gdyż Józef Piłsudski na rozmowy w tej materii nie poszedł. Także przed Polską, i to jest trzecia moja uwaga, przed Polską pozostawało pytanie, co dalej. Właściwie to w warunkach działania systemu lokarneńskiego, bo Locarno tworzyło system, prawda? System gwarancyjny dla Europy Zachodniej. Natomiast z drugiej strony, w warunkach działania linii Rapallo łączącej Berlin i Moskwę, Polska mogła prowadzić jedynie defensywną, obronną politykę zagraniczną. No i to było prowadzone zarówno przez ministra Skrzyńskiego, jak i przez Zaleskiego, który przecież nie był sam architektem tej polityki, tylko w jakiejś mierze wykonawcą woli Józefa Piłsudskiego. To, o czym panowie wspominali, że ten właściwie główny twórca polityki zagranicznej Polski, Józef Piłsudski, po tych traktatach w Locarno, jak gdyby decyduje się na reorientację tej polityki. Tylko, że tu dokąd droga? Pojawia się pytanie, jak prowadzić tą politykę zagraniczną. Zachód jak gdyby zaczyna dorozumiewać się, biznesy mają w Niemczech, infrastruktura niemiecka szybciej, że tak powiem, odtworzy ten zmarnowany czy zasiany pieniądz, a na wschodzie Polska, Rosja raczej będzie problem z tym. Na ile ta polityka, powiedzmy, wiem, że pan profesor nie bardzo lubi to określenie tych równych odległości prowadzona w latach 30-tych, jest polityką jedyną, którą można prowadzić wówczas. No jedyną, dlatego że polityka równowagi jako wizja nie ma rzeczywiście alternatywy. Nie ma alternatywy z tego powodu, że nic nie da się jej przeciwstawić, chyba że, tu przeskakujemy trochę z tematu na temat, ale chyba że możemy sobie wyobrazić politykę taką na przykład jak prowadziła Czechosłowacja, czyli trzymać się do końca Francji. W przypadku Czechosłowacji dochodzi oczywiście jeszcze system małej antanty. Natomiast polska dyplomacja osiąga taktyczne porozumienie z Niemcami, bo to jest porozumienie taktyczne. To, że Józef Beck przez pewien okres czasu miał wrażenie, iż to porozumienie przekształci się w trwałą ugodę, jest oczywiście istotne. Znaczy, myślę, że historyk powinien to odnotowywać, ale niewiele ono ma znowu do zademonstrowania nam czegoś jakiegoś niezmiernie doniosłego. Po prostu było porozumienie taktyczne z Niemcami, poprzedzone oczywiście znanym układem o nieagresji z wschodnim sąsiadem. Powstała linia polityczna polegająca na niewiązaniu się z jedną stroną przeciw drugiej i na odwrót. Polska uzależniła oczywiście całe swoje działania od tego stanu rzeczy, od tego systemu. Nie przyjęła zarówno oferty uczestnictwa w Pakcie Wschodnim, jak i nie przyjęła uczestnictwa w Pakcie Antykominternowskim. Podążała swoją drogą, osiągnęła pewne uniezależnienie od Francji, aczkolwiek nie zdołała odnowić sojuszu z Francją, mimo oczywiście pozytywnych zmian w 1936, ale pewnie go nie zdołała jednak odnowić do 1939 roku. Także trzeba powiedzieć, co zresztą wypowiadałem wielokrotnie, że polityka równowagi istotnie nie ma możliwości zaczepienia, tak, poprzez przeciwstawienie jej alternatywy. Znaczy, no, można to oczywiście próbować robić. Dochodzą oczywiście do głosu trzy koncepcje. O jednej już powiedziałem. Naśladowanie polityki Czechosłowacji de facto. Powiedziałem naśladowanie, bo Czechosłowacja ją realnie prowadziła. Sojusz z Niemcami, pogłębienie zbliżenia, bo zbliżenie było od 1934 roku do 1938 w mocy. No i ewentualnie to, co mówili komuniści, czyli sojusz ze wschodnim sąsiadem. To jest jeszcze inna opcja polegająca na zaprowadzeniu tutaj ustroju komunistycznego prawdopodobnie, no bo nie bardzo da się chyba wyobrazić sobie zachowanie niepodległości i wewnętrznej odrębności w sojuszu z tym państwem. Panie profesorze, a pan pozytywnie ocenia tą politykę równości, równych odległości? Czy była alternatywa? Mi akurat to określenie polityka równych odległości specjalnie nie przeszkadza, chociaż i to jest pewna różnica z kolegą Kornatem, ale to jest różnica bardziej semantyczna niż merytoryczna. Na pewno nie było alternatywy dla tej polityki. Ja tutaj, kolega już dużo powiedział, ja wszystkim tym, którzy dzisiaj zachwycają się jakąś taką wizją, możliwością, jaką faktyczną oczywiście, czy alternatywną wejścia w pakty z Niemcami, z Trzecią Rzeszą, z Adolfem Hitlerem, którego przecież mamy u władzy od początku roku 1933. Ja zawsze przypominam takie trzy pojęcia niemieckie, żeby od tego sobie zaczęli studiować te kwestie. Pierwsze pojęcie to jest Lebensraum, przestrzeń życiowa. Drugie pojęcie to jest Untermenschen, czyli podludzie. I trzecie pojęcie to jest Großdeutschland, Wielkie Niemcy. Niech sobie popatrzą, gdzie te Wielkie Niemcy miały być budowane, gdzie w planach zbrodniczych i paranoicznych może Hitlera miało być Lebensraum, jak on się odnosił do Słowian, zaliczając ich właśnie do owych podludzi Untermenschen. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to może lepiej, żeby nie pisał o historii i tych kontrfaktycznych czy alternatywnych wizji nie tworzył, bo one są bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale to zaczynam jakby od drugiej strony. Nie było alternatywy dla tej polityki. Dlatego, że podążenie drogą Czechosłowacji, prawdopodobnie, teraz ja się bawię w historię alternatywną, ale moi koledzy tutaj z Uniwersytetu Jagiellońskiego ostatnio mnie przekonali, że jeżeli w takie wizje kontrfaktyczne bawią się historycy, to jeszcze pół biedy. Zwłaszcza ci, którzy to trochę badali. Gorzej, jak robią to publicyści. No, prawdopodobnie skończyłoby się tak, jak z Czechosłowacją. Czechosłowacja była wzorowym sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii. I pytanie jest takie, i co? Francja i Wielka Brytania udzieliły jej pomocy w Monachium? Czy później wypowiedziały wojnę Niemcom? No nie. No więc jest pytanie, jakby to się skończyło, gdybyśmy taką wizję przejęli. Natomiast każde pójście na sojusz, junior partnerstwo, czy to z Niemcami, czy ze Związkiem Sowieckim, musiałoby się zakończyć utratą podmiotowości. Tak. To nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Przerabialiśmy to, jeżeli chodzi o kontakty ze Związkiem Sowieckim przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Więc to historia to potwierdziła i to już nie jest historia alternatywna. Tylko tak zwane realpolitik. Tak, jak to wygląda, to oczywiście, jak to wyglądało, wyglądałoby z Trzecią Rzeszą, no to już powiedziałem, bo jeżeli ktoś myśli, że pójście Hitlerowi na rękę, to znaczy oddanie mu wolnego miasta Gdańska, zgodę na eksterytorialną autostradę, linię kolejową, zakończyłoby jego aspiracje terytorialne w tej części świata, to się głęboko myli. Panie profesorze, ja mam jeszcze takie pytanie na zakończenie już do obu panów. Poza twórcą tej polityki zagranicznej, Józefem Piłsudskim, kogo panowie byście wyróżnieni w tej, na tej niwie dyplomatycznej z polskich szefów MSZ-u bądź innych dyplomatów. Do pana profesora Marka Wołosa. Tak, już odpowiadam w takim razie. Ja myślę, że trzeba tutaj poza Piłsudskim podać jednak dwa nazwiska. Nazwisko pierwsze to jest Aleksander Skrzyński. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych, szefem polskiej dyplomacji w czasach jeszcze stosunkowo spokojnych. W kategoriach oczywiście dwudziestolecia międzywojennego, tak, które samo w sobie spokojne nie było, ale on miał bardzo ciekawe wizje multilateralne, wielostronne. To znaczy chciał grać na różnych fortepianach. On się nie ograniczał, tak jak na przykład generał Sikorski, tylko do akcentowania stosunków przede wszystkim z Francją. On próbował prowadzić bardzo racjonalną politykę wobec Wielkiej Brytanii. Nawet, co jest ciekawe, w okresie zbliżającego się Lokarna, kiedy te rozmowy były już bardzo zaawansowane, próbował grać kartą amerykańską. Odbył podróż do Stanów Zjednoczonych. Na pewno Skrzyński jest postacią nie do końca docenioną w naszej polityce zagranicznej, aczkolwiek książka wspominanego już przez Piotra Wandycza. Wandycza, tak, jest lekturą niezwykle pouczającą. Tak. No i postacią drugą no jest bez wątpienia Józef Beck. Mhm. Józef Beck, który starał się, na ile to było możliwe, kontynuować myśl w zakresie polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego. Czasy się, co prawda, zmieniły i to było coraz trudniejsze, ale Józef Beck to jest postać, która na pewno jest niedoceniona. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, bo ostatnio posprawdzałem, ile jest ulic Śmigłego Rydza w Polsce Józefa Becka. To jakoś zadziwiająco wypada to na korzyść Śmigłego Rydza, który na przykład w Łodzi to ma jedną z głównych arterii. Tymczasem Józef Beck ma swoje aleje bądź ulice gdzieś tam w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. To są zupełnie małe, gdzieś tam na, z boku leżące, prawda, arterie komunikacyjne. Natomiast ten człowiek naprawdę prowadził politykę bardzo rozsądnie do tego momentu, do którego on mógł to robić. Bo w pewnym momencie, mówimy tu już o drugiej połowie lat 30., coraz bardziej Polska przestaje być podmiotem na arenie międzynarodowej, a staje się przedmiotem rozgrywek wielkich mocarstw i na to nie ma już Józef Beck nadmiernego wpływu. To jest to, co powiedziałem w poprzedniej audycji, że nawet jeżeli mielibyśmy samych, prawda, geniuszy na czele dyplomacji państw mniejszych czy średnich, to ich rola ze względu na potencjał państwa i tak nie będzie tak duża jak mocarstw. Ale próby ratowania pokoju, a przede wszystkim to, co jest sukcesem, tak, to ja nie boję się tego słowa tutaj użyć, to znaczy przekształcenie wojny jednostronnej, dwustronnej, niemiecko-polskiej, która zaczyna się agresją III Rzeszy 1 września, wojnę koalicyjną, to wcale się nie dokonywało od tak przy bierności dyplomacji polskiej. To jest jeden z ostatnich, a może ostatni sukces Józefa Becka jako ministra spraw zagranicznych. Sukces, który zagwarantował nam, że nie byliśmy sami. Że mocarstwa nie wszystkie mocarstwa wystąpiły przeciwko nam. To jest może marne pocieszenie, ale to dawało możliwości prowadzenia polityki. Pewnie, że już nie na takim poziomie jak niezależnego państwa, ale jednak zachowania ciągłości tego państwa i funkcjonowania Polski w gronie aliantów. Panie profesorze, a pan? Cóż, pytanie jest bardzo złożone. Czasu zdaje się niewiele. Zatem może najkrócej jak można. Jeśli chodzi o myślenie myślenie, celowo to podkreślam, o stosunkach międzynarodowych i o wizji Polski w stosunkach międzynarodowych, to były dwie szkoły i tworzyła się trzecia. Mianowicie dwie szkoły, to wiadomo, szkoła Piłsudskiego, akcentująca między innymi to, że interes Polski leży na wschodzie. Szkoła Dmowskiego oczywiście, i to nie ma znaczenia, że Dmowski był tylko 6 tygodni ministrem. On stworzył wielką szkołę, mówiąca o tym między innymi, że konflikt z Niemcami jest właściwie wieczny i ocalenie Ładu Wersalskiego jest uzależnione od ocalenia granicy polsko-niemieckiej wytyczonej w Wersalu. No i oczywiście, jak już słusznie mówił kolega, tworzyła się szkoła myślenia o zbiorowym bezpieczeństwie, czy też o powszechnym bezpieczeństwie w taki sposób, jak to zaczął budować w swoich koncepcjach Aleksander Skrzyński. A więc tu te zasługi tych trzech polityków są największe, pod tym względem oczywiście. Jeśli chodzi o ministrów, mieliśmy dwóch tylko sprawujących dużej urząd. Zalewskiego i Beka, można ich porównywać, można wypowiadać o nich różne takie czy inne opinie. A jeśli chodzi o ministrów przedmajowych, sądzę, że należy się osobna uwaga oczywiście Skrzyńskiemu. Oczywiście należy się osobna uwaga Paderewskiemu, to chyba zrozumiałe, chociaż łączył on urząd ten z urzędem premiera. A z okresu między odrodzeniem Polski a zamachem majowym jeszcze byli ministrowie konceptualiści, celowo to bym też podkreślił, a nie tylko wykonawcy określonych decyzji, tacy jak Eustachy Sapieha czy Konstanty Skirmund, którzy mieli pewną wizję Polski i stosunkami międzynarodowych. I chociaż byli krótko, zostawili po sobie ślad. No i wreszcie mamy pytanie bardzo trudne o wybitnych dyplomatów. Nikt nie zaprzeczy, że tacy dyplomaci jak wspomniany Zamoyski, Chłapowski, Skirmund, to były postaci bardzo poważne, ale też pamiętajmy, są na ten temat różne zdania. Są na ten temat różne zdania, zasługi jego dla polskiej służby, zasługi Askenazego dla polskiej służby zagranicznej, bo miałem okazję nawet o nim niedawno pisać, na pewno są pozytywne. Na pewno są znaczące. Czy to był jednak wzór dyplomaty? Zdania są raczej podzielone, tak bym to ujął. No a przede wszystkim do oceny tej postaci nie wystarczy to, co mamy na jego koncie, mianowicie misję w Genewie przez parę lat. To jest za mało. Trzeba by to ocenić na podstawie obserwacji w innych rolach. Mhm. W rolach negocjatora wielkich na przykład problemów. A jeśli chodzi o lata 30., pamiętajmy, że doszli dyplomaci tacy jak Łukasiewicz czy Raczyński, którzy w latach 20. nie odgrywali większej roli, a teraz no, pierwszoplanową. Czy Romer, Lipski. To były postaci na pewno bardzo znaczące i jak ktoś kiedyś powiedział chyba o Lipskim, że był to człowiek, którego niezależnie od wszystkiego zazdrościłaby nam nie jedna obca służba zagraniczna. To jest jakiś taki no, przykład tylko. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dzisiaj mam nadzieję, żeśmy trochę przybliżyli Państwu to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym, jak wyglądała polska polityka zagraniczna, wobec jakich zagrożeń stawała, jak dynamika różnych wydarzeń w Europie, w świecie odbywała się w tym czasie i jak sobie ci nasi dyplomaci, szefowie MSZ-u radzili. Dziękuję bardzo dzisiaj za spotkanie panu profesorowi Markowi Kornatowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję w studio w Krakowie panu profesorowi Mariuszowi Wołocowi. Dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja krwawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia